گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 330. در این برنامه آهنگ شماره 240 گلها را به نحوی دیگر می شنوید. ای جوانی رفتی ز دستم، در خون نشستم، جوانی کجایی، چرا رفتی که من از تو درفی نبستم، غم پیری نبود دیری که در جوانی را زکف دادم رایگانی، برم روز و شب جوانی، نه هوشیار و نه مست، نه دانم که چه هستم، جوانی ندیدم سود از جوانی در زندگانی، چه حاصل از زندگانی دور از جوانی، جفاها کشیدم بر داک دیدم، از مهربانان نامهربانی، غمت را نهفتم گفتم راز نهانی، موسیقی ندیدم سود از جوانی در زندگانی، جاسل از زندگانی دور از جوانی. کجایی کجایی اگر در برم نیایی، بسازم با سوز هجرم داغ جدایی، بسازم با سوز هجرم داغ جدایی. صنما، با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ صنما، با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟ تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم؟ با سر زلف تو مجموع پریشانی خیش، کو مجالی که یکایک همه تقریر کنم؟ کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکی کعبه و بتکده و صبح و زنار یکیست، you اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی که در میکده تا که در میکده من پای نهادم، دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است، جا چون نیا تو خود همه دم نایی ما، این همه گفتار یکیست، یا جا یا مختلف گرچه بود درد من و درمان، مختلف گرچه بود درد من و درمان، خوش دلم زن که طبیبم یکو عطار یکیست جو. سینم زاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. آشنایان نه غریب است که دل سوز منند، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. جوانی رفتی ز دستم، در خون نشستم، جوانی کجایی؟ چرا رفتی که من از تا تو در فینه بسته غم پیری نبود دیری که در هم شکسته Thank you. عشق وصال تو جوان کرد، پیران سرم عشق وصال تو جوان کرد، گر عشق تو بازم به جوانی نکند پیر. برنامه که شنیدید شماره 330 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای نواب صفا، گوینده شمسی فضل‌اللهی.